podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 sierpnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Odzyskane straty wojenne wracają do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. PKP Intercity i PKS Polonus integrują systemy sprzedaży biletów. Przed nami noce spadających gwiazd. W niebo najlepiej patrzeć od północy do rana. Dwa zaginione dzieła, akwarelowe portrety małżeństwa Kalterów, wracają do Muzeum Narodowego we Wrocławiu po prawie 80 latach. W siedzibie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu odbyła się uroczystość przekazania odzyskanych strat wojennych. Akwarele pojawiły się w ofercie jednego z warszawskich domów aukcyjnych w 2020 roku. To kolejne dzieła, które wróciły do macierzystej kolekcji, podkreślił wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Dzięki temu, że istnieje system odszukiwania dzieł sztuki, one są codziennie namierzane, taka także była sytuacja tych dwóch obiektów. Szef Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Piotr Oszczanowski, powiedział, że portrety Kalterów zostały ofiarowane instytucji przez wnuczkę artystycznego małżeństwa. My spełniamy jakby intencje owej Panny Marijaszkę. Ona chciała, żeby to było we wrocławskim muzeum. Także to jest historyczny jakby moment. W ostatnich latach dzięki działaniom resortu do macierzystych kolekcji powróciło ponad 500 cennych dzieł sztuki. W toku prowadzonych jest kilkadziesiąt spraw restytucyjnych w kraju i na świecie. Agata Woźniak, Polskie Radio. 29 dziennikarzy z kilkunastu polskich redakcji napisało książkę Partyzanci, dziennikarze na celowniku Łukaszenki. To zbiór 20 reportaży opowiadających historię białoruskich dziennikarzy, których represjonuje reżim Łukaszenki. Pomysłodawczynią napisania książki jest Arleta Bojke, dziennikarka TVP i wieloletnia korespondentka telewizji publicznej w Moskwie. Staraliśmy się dobrać różnych dziennikarzy, którzy są represjonowani, którzy dużo poświęcili, którzy też reprezentują różne okresy życia medialnego na Białorusi. Są i ci najmłodsi blogerzy i też przedstawiciele tego pokolenia, które z reżimem Aleksandra Łukaszenki zmaga się tak naprawdę od początku jego rządów. Jest również mowa o sporcie, o którym ostatnio dużo mówiliśmy przy okazji Krystyny Cimanowskiej. Mamy cały rozdział, którego bohaterem jest dziennikarz sportowy, również w tej chwili przebywający w areszcie. Publikacja na razie jest dostępna w internecie. Niedługo książka ma pojawić się w księgarniach. PKP Intercity i PKS Polonus integrują system sprzedaży biletów. Właśnie rozpoczęła się integracja obydwu przewoźników, której celem jest włączenie oferty autobusowego operatora do wspólnego biletu. Na razie oba systemy udostępniają rozkład jazdy partnera, a po naciśnięciu opcji Kup bilet przekierowują na jego stronę. Wojciech Gąsowski z zarządu PKS Polonus podkreśla, że to oznacza nowe możliwości dla pasażerów. Chcemy w ten sposób przybliżyć pasażerom kolei miejsca dotychczas im nieznane bądź rzadziej odwiedzane, bowiem bez sieci kolejowej. Naszym klientom po wyjściu z autobusu PKS Polonus chcemy natomiast ułatwić możliwość kontynuowania podróży innym środkiem transportu, czyli w tym przypadku pociągiem PKP Intercity. Docelowa oferta PKS Polonus zostanie włączona do tak zwanego wspólnego biletu. Dzięki niemu pasażerowie kolei w Polsce mogą podróżować pociągami kilku przewoźników kolejowych na podstawie jednego blankietu. Przed nami noce spadających gwiazd. Niebo żyje już w nadchodzącą noc. Będzie można zobaczyć kilkadziesiąt meteorów w ciągu godziny, czyli mniej więcej jedną spadającą gwiazdę na minutę. O tym, czym właściwie są spadające gwiazdy, mówi astronom z toruńskiego planetarium Jerzy Rafalski. Ze spadającymi gwiazdami to nie ma nic wspólnego. Przecież te prawdziwe gwiazdy są dużo, dużo dalej. A meteory to zjawisko w naszej ziemskiej atmosferze, które powstają mniej więcej 80 km ponad naszymi głowami. A więc właściwie meteory to zjawisko bardzo bliskie nam. To są niewielkie okruszki kosmicznej materii, które pędzą z ogromnymi prędkościami rzędu 60 km na sekundę. No jeśli niewielki okruch, czy powiedzmy mały kamyk wpada z taką prędkością w ziemską atmosferę, to nasze powietrze zaczyna świecić. Sam kamyk też oczywiście się wypala, a my 80 km niżej widzimy coś na kształt spadającej gwiazdy. W niebo najlepiej patrzeć od północy aż do rana. Spadające gwiazdy można będzie obserwować do 13 sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Krzysztof Łoniewski. Wisła Płock notuje pierwszą wygraną w nowym sezonie PKO Ekstraklasy. Piłkarze Macieja Bartoszka na stadionie z widokiem na Komin Petrochemii 1-0 pokonali Radomiaka Radom, który świetnie zaczął grę na najwyższym szczeblu rozgrywek, remisując w Poznaniu z Lechem i ogrywając u siebie warszawską Legię. Ta, jak pamiętamy, dość nieoczekiwanie przywiozła z Zagrzebia remis 1-1 i jutro stanie przed szansą awansu do czwartej decydującej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Bramkarz Legionistów Artur Borus przed meczem rewanżowym z Dynamem był pytany, czy doświadczenie pomoże mu w tym spotkaniu. Doświadczenie życiowe, jeśli chodzi o lata moje, jeśli chodzi o piłkarskie, no to być może to rzeczywiście się odrobinę przydaje, jeśli chodzi o tremę, ja mam tremę jeszcze przed każdym spotkaniem, może nie daję tego po sobie poznać, jednak dopóki ją mam, wiem, że to co robię, że to, że jestem jeszcze czynnym piłkarzem, ma sens. Przyznam się szczerze, że nie ma pojęcia, jak to wpłynie na nas, to, że nie graliśmy teraz w sobotę. Myślę, że jednak odpoczynek przydał się przed tym rewanżem. Mieliśmy czas na pewne ruchy taktyczne, czy ewentualnie zachowania na boisku, które dopracowujemy cały czas. Wszystkiego dowiemy się jutro po meczu, czy to się przydało, czy nam zaszkodziło. Trzejszy mecz przy Łazienkowskiej o 21:00 i w ten sposób Igrzyska Olimpijskie już odchodzą w cień. Ostatni akord to powrót naszych olimpijczyków do kraju. Dziś w Warszawie można było spotkać Pawła Fajtka, brązowego medalistę z konkursu rzutu młotem. Pytaliśmy go, jak ocenia organizację pandemicznych igrzysk w Tokio. Wydaje mi się, że Japonia to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie te igrzyska miały prawo się odbyć. Patrząc na poziom profesjonalizmu w organizacji tych igrzysk. Naprawdę trzeba bić brawo i trzeba się cieszyć, że to była Japonia i to było Tokio, bo nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek kraj na świecie był w stanie to ogarnąć. Tam było dograne naprawdę wszystko od A do Z. Jeszcze dwa kółka w tym serwisie. Niemiec Phil Bauhaus wygrał pierwszy etap Tour de Pologne z metą w Chełmie. Drugi po finiszu z peletonu był Kolumbijczyk Alvaro Chodek, trzeci Francuz Hugo Hofstetter. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski, co prawda był 10, ale dzięki bonifikatom czasowym zajmuje w klasyfikacji łącznej 5 miejsce ze stratą 7 sekund do Bauhausa. Jutro etap z Zamościa do Przemyśla liczący 201 km, a znów o spocie na naszej antenie po 23. Jutro miejscami przelotną opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, od 23 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie. Nad morzem chłodniej do 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Na przykład lodówka Whirlpool teraz za jedyne 1699, w promocji za niecałe 17 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Kwadranse, jazzomówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Zbliża już nam się milowymi krokami kolejna edycja Złotej Tarki w Iławie, a właściwie, żeby być ścisłym, nie Złotej Tarki, tylko Złotej Tarki i Old Jazz Meeting. To zupełnie dwa różne pojęcia, chociaż czasami bywały ze sobą mylone. Złota Tarka to konkurs zespołów tradycyjnych, które walczą o laur zwycięzcy Old Jazz Meeting to festiwal, na którym już żadnych konkurencji oczywiście nie ma, tylko pokaz wszystkiego, co mamy w jazzie tradycyjnym. I czasami nie tylko my. Ale z tym jazzem już się sprawy trochę skomplikowały. Mamy bardzo mało tradycyjnych zespołów, tych, które grają Dixieland czy Nowy Orlean. Można je na palcach policzyć i na festiwal by na pewno nie wystarczyło. Ale też i granice jazzu tradycyjnego się poszerzyły. Jeszcze za dawnych czasów do tego wora wrzucono także muzykę swingową, co początkowo dla mnie było jakąś w ogóle niesamowitą historią. A dzisiaj już nie wiem, co należy do tradycji, a co nie. Prawdopodobnie większość uważa, że do tradycji należy także mainstream, a to przecież jakby nie było styl post-parkerowski. No więc nie wiem, co zobaczymy w Iławie. W każdym razie ja się tym razem tam wybieram i mam nadzieję, że już nic nie stanie mi na przeszkodzie. A dla Państwa mam w związku z tym taki mały kącik jazzu tradycyjnego, przypominający tę muzykę wręcz nieomal od najdawniejszych czasów, czyli na początek posłuchajmy sobie takiego zespołu, który nazywa się Gufus Five, a jego liderem jest Adrian Rollini, grający na saksofonie basowym. Tylko ten basowy saksofon nie był wówczas instrumentem melodycznym. On po prostu pełnił rolę kontrabasu i nadawał zespołowi swego rodzaju specyficznego brzmienia, które mnie osobiście bardzo odpowiada, choć z takim malutkim uśmieszkiem. No, było nie było. Posłuchajmy. Oto Gufus Five i Adrian Rollini. Thank you. był zespół o nazwie Goofus Five, aczkolwiek muszę stwierdzić, że ja się doszukałem co najmniej 6 instrumentów. Kierownikiem był grający na basowym saksofonie Adrian Rollini. Pozostałych nazwisk nie potrafię wymienić, ale przypuszczam, że to znaczni muzycy. Przecież Adrian Rollini długie lata współpracował m.in. z Bixem Beiderbecke. No ale przesuńmy się dalej. Tym razem proponowałbym taki klasyczny Dixieland, drodzy Państwo, ale nie z tych tradycyjnych lat, tylko z okresu lat 50., kiedy nastąpił rewiwal tej muzyki i wtedy chyba pojawiły się najznakomitsze zespoły Dixielandowe, ponieważ składające się z muzyków już mających wielkie doświadczenia swingowe i w ogóle stojących na znacznie wyższym technicznie poziomie. Nie tylko zresztą technicznym. Kierownikiem tego zespołu jest Eddie Condon i on zawsze zgarniał najfantastyczniejszych muzyków z okolicy. Będziemy tu więc mieli Wild Bill Davisona grającego na trąbce. To jeden z moich kochanych trębaczy. Na puzonie Cathy Cottrell, na klarnecie Edmund Hall. Dalej jest Dick Carey grający na czymś takim, co się nazywa alto horn, a jest to instrument raczej spotykany tylko w dętych orkiestrach. Wreszcie Gene Shredder, fantastyczny, tradycyjny pianista, przypominający czasem Teddy Wilsona. Wreszcie Walter Page na basie, George Wetling perkusja, no i Eddie Condon na gitarze, która niestety jest bardzo mało słyszalna. I wszyscy razem grają dla nas klasyczny temat, At the Jazz Band Ball. Eddie Condon, jego gromadka i jego album zatytułowany Bixieland, jak nie trudno się domyślić, nagrany w hołdzie dla Bixa Beiderbecke. Troszkę żałuję, że ta muzyka jest już dzisiaj w zupełnym zaniku. Jakby nie było, ileż w niej było życia, znacznie więcej niż w wielu, wielu dzisiejszych produkcjach. No ale jedźmy dalej. Tym razem będzie już coś z pogranicza. No a pogranicza Dixielandu i swingu to może mniej, ale też jest to jak gdyby wstęp do organizujących się coraz częściej big bandów. A kto to gra, no to spróbujcie na razie domyślić się sami. Proszę sobie wyobrazić, że to była orkiestra Duke'a Ellingtona jeszcze z 27 roku i proszę zauważyć, że w orkiestrze jeszcze było wtedy banjo, później już absolutnie nie do odszukania, i kontrabas, który grał nie pizzicato, a smykiem. Jednak na zakończenie tego tradycyjnego odcinka przejdźmy jeszcze dalej, nawet powiedziałbym grubo dalej, bo to już jest muzyka nie wiadomo czy swingowa, czy mainstreamowa. W każdym bądź razie liderem jest król tenorów, taki jest właśnie tytuł płyty, czyli Ben Webster. Ale dobrał sobie całkiem niekiepskie towarzystwo. Na trąbce gra Harry Sweets Edison. Na alcie saksofonie gra Benny Carter, który znany był z tego, że równie dobrze radził sobie z altem, jak i z trąbką. Wreszcie w tle mamy trio Oscara Petersona, a właściwie kwartet, bo jeszcze dochodzi perkusista Alvin Stoller, a w regularnym trio Oscar Peterson fortepian, Herbelis gitara i Ray Brown kontrabas. No i posłuchajmy sobie takiego utworu, który nazwany jest Jive at Six. Dlaczego właśnie tak? Ano, wcześniej wielką popularność zdobyła sobie kompozycja nazwana Jive at Five. A tym razem kompozytor, czyli Harry Edison, postanowił przynajmniej czasowo podnieść do góry poprzeczkę. Muzyka To był saksofonista Ben Webster i jego wspaniała gromadka, czyli Alvin Stoller za perkusją, dalej całe trio Oscara Petersona, Benny Carter na saksofonie altowym i Harry Sweets, Edison trąbka. I to jest tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy kącik tradycyjny. Pozostaje mi chyba tylko krzyknąć do zobaczenia w Iławie, a my przechodzimy do kolejnego, zupełnie innego tematu. Chciałbym mianowicie dokończyć wcześniej podjętą opowieść o mojej współpracy z Jarkiem Śmietaną. W tym poprzednim programie stanęliśmy koniec końców na oktecie Jarka, zrealizowanym już gdzieś, no powiedzmy sobie, pod koniec ubiegłego stulecia, a może nawet i na początku kolejnego. Ale przegapiłem jeden bardzo istotny element, a mianowicie taka orkiestra, w której i ja, i Jarek braliśmy udział, ale żaden z nas nie był liderem. Liderem był Milan Swoboda, a ta cała formacja zwała się Big Band Polsko-Czeski. Nie wiem dlaczego czeski, a nie czechosłowacki, bo i Słowaków sporo w tej gromadce było. Całość wspaniale zorganizowana i zresztą mieliśmy boski żywot z tym zespołem, ponieważ graliśmy niemal wyłącznie na wielkich festiwalach w Polsce i w Czechosłowacji, a na sam koniec przyszło do nagrania płyty dla czeskiej firmy Suprafon. Miałem wtedy zresztą wielkie problemy, bo byłem zatrudniony jako barytonista, a mój instrument, całkiem nowiutki Selmer Mark VI, niestety nie stroił fatalnie w najwyższych rejestrach i musiałem ciężko pracować gębą, żeby to w jakikolwiek sposób wyrównać i tak bez stuprocentowego efektu. Po latach okazało się, że w tym nowiutkim saksofonie, nie wiem jakim cudem, u samej góry w tej takiej pętelce zawiniętej, znalazł się stary, zgniły stroik, który nie wiadomo kto i kiedy tam wepchnął. I to on blokował przepływ powietrza, powodując te wszystkie niestroje. No ale wróćmy do polsko-czeskiego Big Bandu. Oto kompozycja Jarka Śmietany, przygotowana specjalnie właśnie do tego programu, o nazwie Krakowski Festiwal Jazzowy. We'll be right back. Polsko-czeski big band pod dyrekcją Milana Swobody, kompozycje Jarka Śmietany, krakowski festiwal jazzowy, a solistami byli Zbyszek Namysłowski na saksofonie altowym i Jarek Śmietana gitara. Teraz chciałbym raz jeszcze wrócić do tego omówionego już poprzednio oktetu, który tak naprawdę nosił nazwę Polish All Stars. Ale do tej pory opowiadałem Państwu o naszych koncertach, najczęściej zresztą przez nas realizowanych, w monachijskim ogródku piwnym, gdzie grało się i do kotleta, i do tańca, ale jednak grało się czysty jazz, bez taryfy ulgowej. Tym niemniej ta grupa miała również na koncie kilka wspaniałych koncertów w rozmaitych stricte jazzowych klubach, a także na jazzowych festiwalach. Między innymi, kiedy gościliśmy w zachodnich Niemczech, dostaliśmy propozycję wystąpienia na festiwalu jazzowym w Hanowerze. On się miał odbyć dopiero za parę miesięcy, więc uzgodniliśmy wszelkie detale, warunki i tak dalej, ale Jarek jednak poprosił organizatorów o przysłanie oficjalnego zaproszenia. bo wprawdzie czasy już były nie te, ale jednak z paszportami i z wizami nigdy nie byliśmy pewni, czy nie będzie jakichkolwiek kłopotów. No, okazało się, że tych kłopotów zupełnie nie było i bez zaglądania w żadne zaproszenia pojechaliśmy do Hanoweru na ten festiwal, ale w międzyczasie zaproszenie dotarło do polskiego stowarzyszenia jazzowego i oto panowie przeczytali, że na festiwal w Hanower zaproszony jest zespół Polish All Stars. No to znaczy, że trzeba stworzyć jakąś grupę z samych polskich gwiazd i wysłać ją na festiwal, co rzeczywiście nastąpiło. W ten oto sposób na festiwalu w Hanowerze znalazły się dwa zespoły o nazwie Polish All Stars. A co z tego wynikło, opowiem Państwu już może nie tym razem, a w opowieści o Wojciechu Karolaku, bo on tam również był i odegrał istotną rolę. A my posłuchajmy jednak raz jeszcze tego oktetu i to będzie sławetny przebój Counta Basiego Lil Darling, przearanżowany na malutki skład przez Henryka Miśkiewicza, a solistami będą Piotr Baron, saksofon sopran, Henryk Majewski, trąbka i oczywiście Jarek Śmietana, gitara. Thank you. oktet Jarka Śmietany, zwany również Polish All Stars, a solówki to kolejno Piotr Baron, Henryk Majewski i Jarek Śmietana. Kiedy koniec końców ta grupa uległa rozwiązaniu, sądziłem, że nastąpił już koniec długoletniej mojej współpracy z Jarkiem, ponieważ w tym momencie każdy z nas uwikłany był w inne projekty, całkowicie samodzielne, ale nie, jednak okazało się, że musieliśmy w pewnym momencie znowu do siebie powrócić. To było wtedy, kiedy Jarkowi przyszło do głowy nagrać taki utworek A Story of Polish Jazz. To była dosyć rozbudowana forma, ale na pierwszym planie raperzy wygłaszali całą historię polskiego jazzu, sypiąc rozmaitymi nazwiskami, i kiedy te nazwiska się pojawiały, każdy z nas miał prawo do zagrania solowego takiego 4 czy 8 taktu, coś bardzo krótkiego i streszczonego. Ale potem przyszła pora, kiedy ten utwór pojawił się również w koncertowym, a nie płytowym wydaniu. I wtedy ci wszyscy soliści mieli już nie tylko 4-takt do dyspozycji, ale mieli zagrać każdy dowolnie wybrany pełen utworek. Także z tego robiła się gigantyczna sprawa, starczająca na ogół na cały koncert. Ale my jednak na zakończenie posłuchajmy sobie tej streszczonej wersji umieszczonej na płycie A Story of Polish Jazz. Taki również jest tytuł tego tematu. Dodajmy, że kompozycja należy do Jarka Śmietany, a cały ten tekst wymyślił Jacek Pelc. A ja już żegnam się z Państwem. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Miłe panie małolaki, szanowni panowie, to prawdziwa historia, którą tu opowiem. Jest ciekawa, bogata, jest tak nasza noc, by to wszystko opowiedzieć, nie wystarczy jedna noc. Dlatego wielu ludzi, których bardzo cenię, sorry, z braku czasu was tutaj nie wymienię. A jeśli ktoś zapyta, co to jest? That's my bucket story of Polish jazz. Po wojnie na władza się zjawiła, sama sobie wszystko ustaliła, że jazz wymyślił imperialista. Sprawa politycznie jest nieczysta. W jazzowych standardach, sambach i rumbach przytupywać można było tylko w katakumbach. Gdyby ktoś zapytał, co to jest? This is the beginning of Polish jazz. Pojawił, moi kochani, pierwszy zwiastun jazzu, zespół melomani. Tutuż Matuszkiewicz, lider całej sprawy. Pisz muzykę do filmu, pisze dla zabawy. A do was małolaty, jeśli nie wiecie, na saksofonie świetnie grywał oraz na klarnecie. Tutuż Matuszkiewicz, kto to jest? A first jazz in Polish jazz. Występował Idon Wojciechowski, trąbka. Czas uchylić tajemnicy rąka. Fortepian Lukcja, Andrzej Czaskowski. Czasami grywają z Dysona z Wąkowski. Wszystko dojechało na sekcji Dentoksem. Kiedy Duduś zapowiadał, to jedziemy z koksem. Na basie dołączał wielki Gucio Dylong. A się z fani pytali, a ja skąd się taki wyląk? Wiemy o tym dobrze, bo ukryć się nie dał. Melomanów grywał sam Krzysztof Komeda, który powiedziawszy między prawdą a Bogiem, wolał być jazzmenem niż laryngologiem. Komeda, Komeda, kto to jest? Very important person in Polish jazz. Za poglądy zamykają, ciągle do puszki. W Krakowie hulają, jazzowe zaduszki. Czy gdzieś w piwnicy, czy prywatnie w dom. Byle nie za głośno, byle pokryjomo. W niepewności czy milicja nie rozgoni ekipy. Wszyscy grali jak umieli, lecz nie było lipy. A gdyby ktoś zapytał, co to jest? It's a secret story of Polish jazz. W 56 czasy się zmieniły. Stalin kopnął wiadro, lody popuściły, wysyłając czujki oraz liczne zwiady. Jazz się wychylił z katakomb na estrady. Ważną imprezą w letniej duchocie, pierwszy jazzowy festiwal w Sopocie. Potem rzecz Jambori, rok, ważna sprawa. Cała Polska żyje jazzem, nie tylko Warszawa. Sextet Komedy, Kwintet Kuryla, zespół, też nieźle popyla.

Poznaniu i w innych miastach wiele jazzowych klubów wyrasta. Krzesimir Lewandek, Wrąbel, Baron, Grupa Time Break, Sierazki z Basgitarą, String Connections, New Presentation, Niemczech Bank, Angle Railway Station, Miśkiewicz, Jaremko, jest wreszcie Wegen. Niektórzy grają od jazzu do reggae. Na pętlach Benz, na pianie Rakoda, a panów gra ekipa młoda. Miśkiewicz, Krzesimir, kto to jest? All the great players of Polish jazz. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład srebrna dwumetrowa lodówka Whirlpool No Frost. Technologia szósty zmysł. Teraz za jedyne 1699. Taniej o 300 zł. Smartfon Samsung Galaxy M11. Potrójny aparat. Teraz za jedyne 499 zł. Teraz żegnamy reklamy.